Раздзел 8. У гэты вечар Том з Сідам, як заўсёды, а палове 10 пайшлі спаць. Сід хутка заснуў, але Том не спаў, нецярпліва чакаючы сігналу. Ён не знаходзіў сабе месца ад хвалявання. Яму здавалася, што ўжо недалёка ад світання, але ў гэты момант ён пачуў, як гадзіннік прабіў 10. Толькі 10. Было ад чаго прыйсці ў роспач. Ён не мог нават круціцца і дрыгаць нагамі, як таго вымагалі яго ўзбуджаныя нервы, бо баяўся разбудзіць Сіда. Таму ён ціха ляжаў у цемры з адкрытымі вачыма. Навокал была жахлівая ціша, але паступова з ёй ледзь значна пачалі вылучацца розныя гукі. Перш за ўсё ціканне гадзінніка, потым таямнічае патрэскванне старых бэлек, слабае рыпанне ступенек лесвіцы. Відаць, у доме швэндалі духі. З пакоя цёці Поллі даносіўся ціхі, мірны храп. Потым пачалося назольнае цверкатанне цверкуноў, якіх ніякія сілы чалавечыя не могуць выгнаць з жылых памяшканняў, і пачулася злавеснае цік-цік жука-гадзіншчыка ў сцяне ля галавы Тома. Том здрыгануўся. Гэта азначала, што нехта памрэ. Затым недзе далёка завыў сабака, і яшчэ далей у адказ яму другі. Том перажываў цяжкія мінуты. Нарэшце ён пераканаўся, што час скончыўся, і пачалася вечнасць, і супроць сваёй волі пачаў драмаць. Гадзіннік прабіў 11, але Том не чуў гэтага. Раптам праз сон ён распазнаў смутнае мяўканне кошкі. Недзе блізка стукнуло акно, пачуўся голас: «Пшла прэч, праклятая!» І аб сцяну са звонам бразнулася пустая бутэлька. Том ускочыў, як ашпараны, мігам адзеўся, вылез праз акно і папоўз па даху, разы са два ціха мяўкнуўшы ў адказ. Потым пераскочыў на страху хлевушка і адтуль саскочыў на зямлю. Гекльберы Фін чакаў яго з дохлым катом у руках. Абодва хлопчыкі хутка зніклі ў цемры. Праз паўгадзіны яны ўжо прабіраліся па высокай траве могілак. Могілкі былі даўнейшыя, як раней рабіліся на захадзе, знаходзіліся на ўзгорку мілі за паўтары ад вёскі. Яны былі агароджаны старым дашчатым плотам, які то выгінаўся ў сярэдзіну, то ў процілеглы бок, але нідзе не стаяў прама. Усе могілкі зараслі пустазеллем, у якім танулі паасобныя магілы. На магілах не было ніводнага помніка. Замест гэтага стаялі гнілыя дошкі, закругленыя ўверсе, выедзеныя чарвяком і гатовыя паваліцца на зямлю. На ўсіх дошках калісьці былі надпісы з імёнамі нябожчыкаў, але літары так сцерліся, што цяпер іх нельга было б прачытаць і пры святле. Вецер ціха і жалобна стагнаў у верхавінах дрэў, і хлопчыкам рабілася яшчэ больш страшна. Яны мала гаварылі між сабой, і то толькі шэптам. Час і месца, урачыстая цішыня і таемнасць наводзілі на іх жах. Яны знайшлі свежую магілу, якую шукалі, і сталі каля трох вялікіх вязаў за два крокі ад магілы. Так яны стаялі і чакалі, як ім здалося, вельмі доўга. Здалёк крычала сава, і гэта былі адзіныя гукі, якія парушалі мёртвую цішу. Думкі Тома так прыгняталі яго, што ён адчуў патрэбу пачаць гутарку. «Як ты думаеш, Гек?» – пачаў ён шэптам. «Разлуюцца нябожчыкі на нас, што мы прыйшлі сюды?» Гекльберы шапнуў у адказ. «Хто іх ведае?» «А жудасна тут, праўда?» «Ну, вядома». Настала доўгае маўчанне. Абодва хлопчыкі думалі пра адно і тое самае. Потым Том шапнуў: «Слухай, Гек, як ты думаеш, Вільямс чуе, што мы гаворым?» «Вядома, чуе. Прынамсі, душа яго чуе». Зноў пауза. Шкада, што я назваў яго проста Вільямс, а не містер Вільямс. Але ж я не хацеў яго абразіць, яго ўсе так называлі. Трэба быць больш асцярожным, Том, калі гаворыш пра нябожчыкаў. Гэтая заўвага адбіла ў Тома ахвоту весці далейшую гутарку. Але раптам ён схапіў таварыша за руку. Цсссс! Што там такое? І абодва, моцна прыціснуўшыся адзін да аднаго, чакалі, што будзе. Цсссс! Вось зноў. Ты чуеш? Я? Ага. Цяпер і ты пачуў. Том! Яны ідуць. Гэта яны, што нам рабіць? Я ведаю. Ты думаеш, яны нас убачаць? Ох, Том, яны ж у цемры бачаць, як кошкі. І навошта й толькі я пайшоў? Ды ты не бойся. Я думаю, яны нас не крануць. Мы ж нічога дрэннага не робім. Калі мы стоімся, можа, яны нас і зусім не заўважаць. Паспрабуем. Але ж толькі, ой, як страшна, я ўвесь дрыжу. Цсссс, слухай. Хлопчыкі, ледзь дыхаючы, шчыльней прыціснуліся адзін да аднаго. З другога канца могілак данасіліся прыглушаныя галасы. Глядзі, ты бачыш, шапнуў Том. Што гэта, Том? Гэта пякельны агонь. Ах, Том, як страшна. З цемры высунуліся нейкія цьмяныя фігуры. Перад імі калыхаўся стары бляшаны ліхтар, рассыпаючы па зямлі безліч іскраў святла. «Гэта, напэўна, чэрці!» – трасучыся шапнуў Гекльберы. «Аж тры! Прапала моя галава!» «Ды ты не бойся, яны нас не крануць!» «Цсс! Што такое, Гек?» «Гэта людзі!» Прынамсі адзін з іх. Гэта стары Меф Потар. Я пазнаў яго голас. Ну, не можа быць. Далі Бог пазнаў. Ты стаіся, не дыхай, ён нас не ўбачыць. Дзе яму? Стары, пэўна, п'яны, як заўсёды. Добра, стаюся. Вось яны ўсталі. Відаць, шукаюць нешта. Вось зноў ідуць сюды. Бач, як бягуць. Во як пруць. «Ну, пэўна сюды. Слухай, як я і другі голас пазнаў. Гэта індзеец Джо!» «Ну, вядома, пракляты метыс. Лепш ужо тады гэта былі б чэрці. І што ім тут трэба?» Але тут хлопчыкі і шаптацца перасталі, бо ўсе гэтыя тры фігуры дайшлі да магілы і спыніліся недалёка ад таго месца, дзе схаваліся нашы героі. «Тут!» – сказаў трэці і падняў ліхтар так, што асвятліў сабе твар. Хлопчыкі пазналі маладога доктара Рабінзона. Потар і індзеец Джо неслі насілкі. На іх ляжала вяроўка і дзве рыдлёўкі. Яны палажылі на зямлю насілкі і пачалі раскапваць магілу. Доктар паставіў ліхтар на беразе магілы, а сам сеў на зямлю, прысланіўшыся спіною да аднаго звязаў. Ён быў так блізка, што хлопчыкі маглі дакрануцца да яго. «Хутчэй, браткі!» – казаў ён ціха. «Кожную хвіліну можа ўзысці месяц». Яны нешта буркнулі ў адказ і дружна ўзяліся за рыдлёўкі. Некаторы час нічога не было чуваць, апрача шурхання зямлі. Гук гэты наводзіў сум сваёй аднастайнасцю. Нарэшце пачуўся глухі стук аб дрэва, рыдлёўка стукнулася аб дамавіну, і праз некалькі мінут яе выцягнулі наверх. Тымі ж рыдлёўкамі паднялі крышку, выцягнулі мерцвяка і груба кінулі яго на зямлю. У гэты момант месяц выплыў з-за хмар і асвятліў сіні, страшны твар нябожчыка. Яго палажылі на загадзя падрыхтаваныя насілкі, накрылі коўдрай і прывязалі вяроўкай. Потар вынуў вялікі складаны нож, адрэзаў лішні канец вяроўкі і сказаў: «Ну, гатова наша праклятая работа. Цяпер давайце яшчэ 5 залатых, а то мы яго так тут і кінем». «Разумныя словы прыемна слухаць», — падтрымаў індзеец Джо. «Дозвольте, гэта што азначае?» – засупярэчыў доктар. «Вы ж патрабавалі ўсе грошы наперад, і я заплаціў вам». «Так, яшчэ нешта вы зрабілі», – сказаў Джо, падышоўшы да доктара, які ўстаў на ногі. «5 гадоў назад вы мяне выгналі з кухні вашага бацькі, куды я зайшоў папрасіць чаго-небудзь з'есці. Вы сказалі, што я прыйшоў з нядобрай думкай. А калі я пакляўся адпомсціць вам за гэта хоць праз 100 гадоў, ваш бацька пасадзіў мяне ў турму, як валацугу. Вы думалі, я пра гэта забыўся? Не здарма ў мяне індзейская кроў. Цяпер вы ў мяне ў руках, і мы з вамі палічымся, так і ведайце». Ён пагражаў доктару кулаком у самы твар. Той раптам замахнуўся і адным ударам паваліў індзейца на зямлю. У Потара ад здзіўлення вываліўся з рук нож, і ён крыкнуў: «Эй, вы, гэта што такое? Я таварыша біць не дазволю!» І ён кінуўся на доктара. Яны сашчапіліся і пачалі борацца, напружваючы ўсе сілы, тапчучы траву і ўзрываючы нагамі мяккую зямлю. Індзеец Джоу скочыў на ногі, вочы яго гарэлі нянавісцю. Ён падняў кінуты Потарам нож і, крадучыся, як кошка ўвесь выгнуты, пачаў кружыцца вакол барцоў, выглядаючы зручны момант. Раптам доктар вызваліўся з абдымка ў праціўніка, схапіў цяжкую дошку з магілы Вільямса і зваліў ёю Потара на зямлю. У той жа момант Метыс усадзіў увесь нож у грудзі маладога чалавека. Той захістаўся і паваліўся на Потара, запэцкаўшы яго сваёй крывёю. У гэтую мінуту насунуліся хмары і схавалі ад вачэй мімавольных гледачоў усю гэту жудасную сцэну. Перапалоханыя хлопчыкі як мага кінуліся бегчы прэч. Калі месяц зноў вынырнуў з-за хмар, індзеец Джо стаяў над двума распасцертымі на зямлі фігурамі. Доктар прамармытаў нешта незразумелае, разы са два ўздыхнуў і сціх. «Ну, чорт цябе дзяры», — сказаў Метыс, — «цяпер мы з табой квіты». Ён абадраў мерцвяка, потым улажыў няшчасны нож у правую руку Потара і ўсеўся на перакуленую дамавіну. Прайшло 3, 4, 5 минут. Потар паварушыўся і застагнаў. Ён сціснуў у руцэ нож, паднёс яго к вачам, уздрыгануўся і выпусціў нож з рук. Потым падняўся і сеў, адапхнуў ад сябе мёртвае цела доктара, паглядзеў на яго, потым мутнымі вачыма агледзеўся навокал і сустрэў позірк Метыса. «Што гэта? Як яно здарылася, Джо?» «Справа дрэнная», — сказаў той, не варухнуўшыся з месца. «Навошта ты яго гэтак?» «Я? І не думаў?» «Гавары, каму хочаш, гэтым справы не вернеш». Потар узбялеў і ўвесь затросся. «Я думаў, у мяне хмель выйшаў? Увечары ж я не піў. Але ў мяне да гэтага часу шуміць у галаве, горш нават як ішлі мы сюды. Усё неяк пераблыталася, нічога не магу прыпомніць. Скажы мне, Джо, сумленна скажы, браце, няўжо ж гэта я яго прыстукнуў? Я ж яго не хацеў забіваць. У мяне і ў думках не было, клянуся душой і чэсцю. Джо, скажы мне, як гэта выйшла? Ой, які жах! Ён быў такі малады і здольны. Як выйшла? Ну, вядома, вы пачалі біцца. Ён стукнуў цябе дошкай па галаве, ты зваліўся, а потым устаў, хістаючыся і спатыкаючыся, выхапіў нож, ды і ўсадзіў яму ў грудзі акурат у той момант, як ён зноў садануў цябе. Ну, пасля таго ўжо ты як паваліўся, так і ляжаў да гэтага часу, як калода. О, я сам не ведаў, што раблю. Праваліцца мне на гэтым месцы, калі маню, гэта ўсё ад гарэлкі, п'яны я быў. Ну і распаліўся на яго таксама, за цябе. Я нават і ножом уладаць не ўмею. Біцца здаралася яно так, але толькі без ножа, на кулачкі. Гэта ўсім вядома. Джо, родненькі, не выдавай. Дай слова, што не выдаш, Джо. Я заўсёды цябе любіў, заўсёды стаяў за цябе. Ты сам ведаеш, ты нікому не скажаш, Джо. І няшчасны Потэр апусціўся на калені перад подлым забойцам, з адчаем працягваючы да яго рукі. Добра, Меф Потэр. Ты заўсёды адносіўся да мяне сумленна. І я зраблю так сама. Будь спакойны, маё слова пэўнае. Тут і гаварыць больш няма чаго. Джо, ты ангел. Я буду благаслаўляць цябе да апошняй хвіліны. І Потэр заплакаў. Ну, годзе ўжо. Няма чаго кныхаць. Ідзі вонь той дарогай, ды жыва, а я пайду гэтай. Ды глядзі слядоў за сабой, не пакідай. Потэр пусціўся трушком, потым надаў ходу і пабег як мага. Метыс стаяў, глядзеў яму ўслед і мармытаў. Калі ён сапраўды так здурэў ад удару і выпіўкі, як яно здаецца, то ён і не ўспомніць пра нож. А калі ўспомніць, адбегшыся далёка, то пабаіцца вярнуцца сюды. Курынае сэрца. Праз некалькі мінут на забітага, на труп загорнуты ў коўдру, на дамавіну без крышкі і на разрытую магілу глядзеў толькі месяц. Навакол зноў было ціха.